القريش ndax du ngeen ñew ma wax leen ñi gëna soy seen yaakar yakiku kepp ëlëk moy ñi nga xamne ñu ngi nekkon ci aduna di kër kër ni ñepp di kër kër te tegguñu ko ci teggu way neena ñoñu le dalla sa'yum fil hayati dunya neena degg la jëf nañu way yeksiwul degg la jëf nañu way yeksiwul te man nak li yeksi la mëna fayé waye la dina gañ nga xamné dalla reerna dalla moyna sa'yum seen jëf fil hayati dunya ndax teggu ci mustaqim siratal mustaqim teggu ci subul ya la jaar wala tattabi'u subula ñan li rek lay jaar ñan li tay ci senegal bari na torop ñan li tay ci aduna bari na torop soko topé da fay yaatu ba ci lay xew ci algérie ba ci lay xew ci égypte bu ñu ñew légui ñu koy waxtane li ñuy tudde diiné te du diiné xiwar la wax way la muwajjaha xiwarun la muwajjaha wa silmun la unf wal mujadalatu bil husna li nga xamne mo xew tay yi diko tudde intégrisme deug la massu ma dañ di wax ne terme bob man d'accorduma ci ku intégru wax na ko ba tay ku intégrul do ken waaw il faut nit ki nek ku intègre modi ku gëm limu nek ku wolu limu nek mu gënal ko lepp waaw te muy wut jamm nak su fekkene dem na nak ba jamm je ñu war ko ko xagn ak tabarakallah yalla may na ko légitime défense mu ar bopam waaw su ko defé kon yoy la yépp ci moy li ñu doon wax rek tahrif al ghalin ñoo ñu nga xamni japp nañu le diiné moy condamné société bi yépp am sikim bu reuy am mbub mu gatt wala mbub mu wéx xam nga ñoo ñu sheytane jekku na leen damay wax toujours né yalla nañu yalla dimbali mais lima gëm lay wax mo di né turuq sufiya lu leen gëna mëna défar nit gisumako su awé yoon té yépp aw yoon nak ku jadd rek ya japp ndax ku ci nek da xajo ñepp waye ki nga xamne da fay wedd tariqa ba ne ku bokul ci sama kureel wala sama mbolo do ken dematul té ku doxul do yegg fen ndax liñu tuddé abjadi yatu suluk liñu jëk jang ci laqdaru yu muy febaru xol yoy nga xamne da fay ronger xol nga defene yaangi fi fekk neklo fi modi al ujbu gis sa bop aw way ki tok ne ku bokul ci sama kurel do ken ak no meuna tudde sa mbolo ak fo meuna nek ci dënd bi ñu tudde suuf yow yaadul ken ndax ñang ko wax waxu ñu lako yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ben ñaari julit ñu jakarlo kenn ki ne morom mi yeexir nga faqad ba ahaduhuma bil ism wa faqad baa ahaduhuma bil ism teetam wax njek dafa bax xolal yalla nim koy jangale ci alquran diko wax sayyidina muhammad wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin lolou waxin la yalla rek xamne yonenti be nek ci deug waye amna lo xamne bala nga ci dem ak jasi wala wax ju ñaaw jëm ci ak ray ak wax ju jek waaw bala nga ci jëm ak jasi wala kurpeñ waxal waaw al muslimu akhul muslim la yakhdhuluhu wala yahqiruhu wala yuslimu bihasb imri'in min ash-sharr an yahqira akhahu al muslim kullul muslimi ala al muslimi haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu yow nak nga jël a'radu muslimina rek deru julit ni rek diw nangam yalla neena kep ko xamne ya ngay waxe nonu delul ci ginnaw buma waxal soxlawuma sa kaddu wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu allah 'adwan bighayri 'ilm yalla neena ba ci ñi nga xamne dañu gëm seen statut yoy ñuy yett di ko sujjotal di ko jam muy ay xiram bu len tepp di len ngagn ñu ngagn ma te ngagn ga dañ koy tek ci reer de man yalla kuma xam do ma ngagn wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu allaha adwan bighayri ilm kon bok wax bu rafet dafa bax wax bu jek dafa bax waye ko xamne so jotté télévision bi wax lu mer lu yëkëti ci bitu gor ñëpp wala lu tax dëñ yëpp rëcc koku waru ñu la jox télévision waru ñu la jox radio man nga wax lu bax man nga sax bëggé sa karama sëriñ mais amna fo wara yam nak waye ciab goxi joxar bi xawma ciokkas yoy lepp dafa baxul ndax kenn ku nekk la nga yegg ci sa xol yegg nga ko ba pare motax tabarakallah di bayyi xel ci yoy da fay bax di rafetal suñu kaddu di yaatal suñu xol su de ci walu diine ñu defé ko nonu su de ci walu politique ñu defé ko nonu su de ci walu gu mu mëna don rek ndax yow mi won nit ñi naan dina la di terroriser nit ñi ci sa kaddu di len lor ci sa kaddu di len lor ci sa force bu la yalla jox legi mu dañ ben mu dañ ni wala mu dañ nenen ndax lo titero rek wessuna lo titero rek motax yalla ku xam nit la su nit jeme rere bopam nit xamulo nit xamna bopam innama baghyukum ala anfusikum mata'ul hayati dunya thumma ilayna marji'ukum yalla waxna nit nu nek neena sen mbewte lek sen cipp cipp sen kaw rek cheikh alhadji abdul aziz fi lay teji sama wax ren la ci jurom ñetti at moy terem bobu ñuy jaay bu yagul te ñu ko imprimer fele ci tirisi ben maison d'édition bu fa nek dafa am ben nitu yalla bu baax bu ñew ci journée ñom alhadji assane djoufi bobu ndeysan suñu mbokuma yalla yalla doli ko leer alhadji mbey djouf sali تغمده الله بواسع رحمته يلا يلا دولي كولير يلا وانا لكوك شيخنا احمد يان شريف وضير لك يقل كتب برزخم غن يجوغي ماروك نيوفي غور جنما وولو الباب مختار كبه ما وولوكو منكو انا توسل منكو ننجل نح غور جدف تيوكو لبارينك منما حاج مالك جانجلكو عبد العزيز بن عبد الله عبد العزيز بن عبد الله كن لا تيوا طريقه بي كن لا فمو تول موم دوينا وار موم بروم مير لا دال ماي جانغ با يكسي سي بن بيت عبد العزيز بن عبد الله كروس جي دافا روت فتيت من الشيخ الحاج عبد العزيز كي خمنا نك سي حاله جلالي ييغا كو واخي تيو لو نيان يالا ديف كو بيت بي نانكو ديندي بوبو غور جان سي واخ ني من سال كيب كو بوتي الا جابو واخ دي man sal la kep ku bocci sayfa dhulmi ja ci togn rek li dem ci ban abdul aziz wal baghi ak ja ci cipp rek li dem ci man abdul aziz wal udwani ak noné go xamné dem nga ba mëna toku neub dima far tagge ngor gi nelawna tagge yi yatu won bi xam nga ziar general bi luñu wax soxna fatima mon so joge ne pe dañu bañ ziar bi yaq motax ñu diko neub ci suba señu ne señ mansou borom daara ji joge net wa hajj abdul aziz ci nak ne ki def yoyu la ñett fadrib yow yalla yalla nga fokati fadrib bihi unquhu wa kassiri shawkatahu matlubahu wa asri yalla nga fokati jasi jojele yow yalla koku mu bëgg sooru man abdul aziz wa chorche batam yow yalla wa kassiri yalla nga yow yalla ma ngi lay ñaan man abdul aziz te jambu doye di bi wa kassiri damatal gu mu ci damat shawkatahu deg wa mu sax mom ci pexé ak xalaat bu bon fam ko meuna teurele ñum ko meuna sekkal damal deg ye bala ñuy yexsi wa asiri yalla nga jafeñal ba faw aduna al akhirah matlubuhu lepp lu muy sakko ci do bu mu ko am tabarakallah wa bañ sa bop jarna yegg fi reer baxul tabarakallah motax yalla nañu yalla jubantil suñuy lamine rafetal suñu yébé rafetal suñu xol tabarakallah nak ñu ngi sante bu baakha bax alhaji hasan diouf di suñu doomu baye di suñu xarit dafa am lu magam Seyd Abdoulaye Al Ibn Junior di wax, ne man dama may sama bopp diine, l'islam bi la may sama bopp, waaye ci dëgg dëgg moom itam rakam la joo xam ne may na boppam l'islam. Ndax li ñuy tuddee Fédération des Associations Islamiques yàgg na ci lool collaborer ak Serigne Abdoulaziz, ak Moustapha Cissé, Serigne Makhtar Dieng, Serigne Omar Dieng, kilifa gi ma doon tudd léegi. Kon boobu Cheikh Hassan, ñu ngi lay nuyu bu baax ak délégation bu am solo bi nga àndal. Di beral nuyoo itam suñu mbokk mu baax lool di Oustaz Ahmad Fall bu bar ñi ngi ni toog ci ginnaaw. Sama doomu bàyyi la, sama xarit la, sama mbokkum daara la. Jàngandoo nañu xam-xam ci Serigne Lamine Kébé, jàngandoo nañu xam-xam ci Serigne Adama Kane en 1958-59 jëm 60 tabaarakallahu, mu jóge fi dem Maroc, mu jóge fi dem Arabie Saoudite, ñu bokk dajewaat Keer tabaarakallahu. Muy kenn ci man, waaw, ba bëgge lool teewaayam ni ko sama wayjur yi Alhaji Cheikh waxe, keroog laa ko wax ca ziar général bi, ne ko danaa bëgge lool sa teewaay mu ñëw ak daayira ba yëpp tabaarakallahu. Waa ban yëpp ñu ngi leen di nuyu, di leen yóbbante nuyoo ci njabootu suñu baay ju baax ji Alhaji Abbas Thioub ak Alhaji Tafsir Diouf ak Alhaji Moussa Seck ak mbooleem kilifa yu baax yi fa nekk, di nuyu bu baax a baax dawaayir yi nga xam ne ñoom ñëpp bokk nañu jóge mbaaw moom suñu kër la, ndax suñu kilifa suñu lépp di Serigne Mansour fa la dëkk, ndax suñu ndeyje soxna Assou Seck yàlla na yàlla dolli ko yërmane waa mbaaw la. Kon boog mbaaw moom dañ fa am cër yu yaatoo. Ñu ngi leen di sant yéen ñëpp, di leen gërëm yéen ñëpp, ni ngeen teewee rafet na, bég nañ ci, kontaan nañ ci. Tabaarakallahu, di nuyu daal mbokk yëpp. Ñu ngi tudd rek ci waa mbaaw yi suñu mag ju baax ji toog, nga xam ne léppam jeexal na ko ci kër gi, ci taxawaay, ci cofeel, ci yitte, ci mbaax, muy Alhaji Abdourahman Seck. Tabaarakallahu, Alhaji Abdourahman, ñu ngi lay sant bu baax. Ñu ngi nuyu ma bugg ma ndooy, ma ndir ndooy tabaarakallahu, ak magu dëkk ba yépp yépp di yeesal suñu kóllare ak suñu cofeel ci yéen ñëpp, di tàllal nag loxo mbokkoo di ko jëme ci mboolem ñi nga xam ne teew nañ. Waaw, aje fa waaw tabaarakallah, aje Fat Fall Seck suñu jigéen, suñu xarit, suñu lépp. Ar Seck mi doomam bi nekk Kaolack di pharmacien, suñu wëllëre la, suñu xarit la, suñu lépp la. Yàlla na yàlla dolli teraangaam, te itam ñaanu way juram ci moom yàlla na ko yàlla dollee nangu. Waaw tabaarakallahu. Maa ngi ànd nag ak ay mbokk yu baax rek du jox Serigne Habib. Moo di maa ngi ànd ak sama ay bokki bopp yoo xam ne dañu yëg ne damay ñëw Tëngeej. Kenn ku nekk ne ma Hadj Malick, dégg naa communiqué bi, dama bëggoon dem Tëngeej, ma ne ko kon boog nañ ànd. Muy mbokk yu baax yu ma bokkal ca Jolof di Alhaji Ale Ndiaye tabaarakallahu, moo toog nii nekk service de mine, di Alhaji Moussa Ndiaye moo toog ci wetam, moom itam di directeur de société. Ale Bale toog sës ci wetam tabaarakallahu, moom itam di directeur de société. Ak suñu mag yi nga xam ne sama mag la, mag Oustaz Ahmad Fall mii toog Serigne Fall, di Alhaji Omar Fall, di koo xam ne góor gi ci boppam moo ko yar, moo ko jàngal, defal ko lu bare, muy borom xam-xam bu rëy lool. Émission bi Makhtar Seck di def tey moo ko jëkk daan def dans les années 70 ci rajo bi, ba yàlla dogal mu jóge fi dem Koweït, dem Irak, dem Keer ci ambassade bi, ba ñu di si tabaarakallahu. Moom itam di borom xam-xam bu rëy tabaarakallahu, boo xam ne loolu ma waxoon ci ne borom xam-xam yooyu la ñu war a seet ci moom, natt ko ci yooyu yëpp tabaarakallahu, réunir na ci moom. Ñu ngi koy ñu ngi leen di yëgal ne daal mbokk yooyu la ñu àndal, ak sama mbokki bopp yi ma fi daan àndal. Maa ngi ànd ak sama papa Alhaji Cheikh Tidiane Sy, mi ngi nii toog di doomu bàyyi góor gi. Maa ngi ànd ak sama benn jaam, di sama doomu Badian Serigne Mamour Sy, waaye yëpp tam di sama bàyyi ci wàllu bàyyam, ndax bàyyam bàyyi la Cheikh Alhaji Abdoulaye. Maa ngi ànd ak Alhaji Mame Serigne Camara, moom itam bàyyi la ci ñun, ndax bàyyam nijaay la ci Alhaji Abdoulaziz, doomu bàyyi la ci Alhaji Malick radiallahu taala anhu. Ñu ngi ànd itam ak kenn koo xam ne kenn rek la ci ñun, ci ñun ñëpp nag, di suñu mag, di Mbër Kandji. Waaw, di Mbër Kandji, ñu Alhaji Mbër Kandji mi ngi ni toog. Ñu ngi beral cant ak ngërëm itam ci lu ñu sàkku ci ñun, te sax mu nekkoon ci suñu xel, far ñu gën koo far ñu sàkkuwaat ko, muy suñu rakk ju baax di Alhaji Daouda Ndiaye Sy, bu sama papa Serigne Mar Sy Daouda ñu ngi lay sant, ñu ngi lay gërëm. Li ñu xam ci moom de moo di yar, moo di mbaax, moo di dal, moo di teggin. Te loolu moom mooy alalu gor, mooy alalu ku baax. Kon boog loolu yàlla na yàgg si, ñu ngi lay sant di la gërëm. Cheikh Alhaji Seydi Abdul Aziz Al Ibn Junior mooy wax ne doomu nit ku baax lu mu def lu dul baax rek tooñ na ñëpp. Waaw, tooñ na ñëpp. Te Seydi Abdul Aziz mu ndaw dinay wax ne koo xam ne foo waxe ñu dégg la nga wax, foo jaar ñu xam ko, ñu xam la del jaar fu neex a nettali del wax lu neex a dégg. Tabarakallah. Li may tëje sama wax nag moo di sant nag waa daaira bi bi nga xam ne nag ñoo organisé, di sant jigéen ñi bu baax a baax a baax, di leen ñaanal yàlla koo bége rek bége na la. Lu ngeen am ci suñu wàll ci mbégte am nañu lu ko ëpp ci seen wàll, ndax dañu fekk wayjur yi seqoon ko, maam ya seqoon ko ak Cheikh Alhaj Malick, bàyyi yi seq ko Cheikh Alxalifa radiallahu anhu, Cheikh Alhaj Mohamadul Mansour radiallahu anhu, seq ko Cheikh Alhaj Mohamad Alhabib radiallahu anhu. Ñooñale yal na yàlla taas ñu ci seen barke, te jaarloo ñu ci seen yoon ba ëllëg ak si bu ñu mën a dajeeg ñoom, daje boo xam ne daje ngërëmante la ca kanamu yàlla, te bañ ñu bàyyeeg suñu bopp. Kenn kiñ fi dese tey moo di Cheikh Alhaj Abdul Aziz tabaarakallahu, yal nañ ko yàgg xoole Maodo, yàgg ko xoole Sidi Aboubacar, yàgg ko xoole magam yu baax yooyule. Tabaarakallahu, daaira bi yal na ko yàlla saxal, yal na ko yàlla yokk, yal na ko yàlla barkeel. Am na loo xam ne proposition yu ma defoon la ca conférence bu ma doon def ca Yoof boobu, Alhaji Hassan Diouf teewee na ko. Xalaat la bu may joxe rek, xalaat la nag, kenn ku nekk nag soo jëlee xalaat bi, man nga ci xalaat wax booba. Boobu dévaluation bi ñëwagul defe na, boobu ñëwagul 1er janvier ñëwagul woon de, boobu ñëwagul. Keroog bokk na ci la ma wax ne daal am na loo xam ne foog ñu bugg ñu jëm koo leeralal nit ñi ci seeni bopp. Diine dafa yaatu, ma ne ñi nga xam ne dem nañu Makka ñaari yoon ba ñett ba ñent, wala ñu dem Umra ñaari yoon ba ñett ba ñent, na am at moo xam ne yàlla daf leen di jaral, muy ay jigéen ci tëngeeg ak i góor, yàlla daf leen di jaral. Ñu ne li ma waroon demee Makka kat billet beeg lépp war na nekk 700,000 wala 800,000, naa ko génne ngir jëmmu yàlla, jënd ci ngërëmal yàlla, jaayante ceeg yàlla te yàlla tax. Ñoom ñëpp ñu bokk, su dee fukki nit, su dee ñaar fukki nit, ñu génne ko dajale ko. Suñ ko génnee ba muy xaalis, ñu seet ñi amul liggéey, dimbali leen ci loo xam ne dañ koy taxawal ci wàllu liggéey. Moo xam boulangerie lay nekk, moo xam transport lay nekk, ñu seet moo xam ne fa su dee benn car, su dee ñetti taxi, su dee ñenti taxi, loola la suñ ko dajale lu mu néewlee ñaar fukki nit. Suñu dajale seen xaalis ak devise ak yépp, lu bare bari dana ci mën a génn. Su ko defee ñu lebal ko ñooña, di leen surveye, di seet seen liggéey fu mu toll. Waaye daal man sama bopp rek laa gis, amaat naa ko rek Makka. Makka baax na, waaye dimbale it baax na. Te loolu bokk na ci li nga xam ne ci la bokk. Tabaarakallahu, yàlla dafa lié action sociale ak diine. Xuduuhu fa gulluu summa aljaxiima salluu summa fi silsilatin daruha sabuuna ziraan fasluku innahu kaana la yuminu billahi alcadim wala yaxudu ala taamin miskin. Xoolal loolu yàlla mi ngi lëkkale ñàkk koo gëm, nee na ki nga xam ne taxawul miskin, taxawul jirim, dimbale ko. Yàa maa ngi xam ne ak njulitam daf ko wax, waaye weesuwul làmmiñam. araayta alladi yukadibu biddin fa dalika alladi yadoo lyetim wala yaxudu ala taamin miskin. Xoolal boobu liaison bi yàlla def, rapport bi nga xam ne moom la action sociale am ak l'islam ak diine. Moo tax tabaarakallahu yonente bi salaa sallam dafa toog bés gis benn jeune ma ngay waaxu rek am doole la am kàttan di dox ak ñaq wi. Am ñu ne ci saxaaba yi aka neexoon kàttanam gi mu yóbbu ko ci mu def ko ci yoonu yàlla. Yonente bi ne bu leen gàttal yoonu yàlla nag, bu leen defee ne moo di jàkk ji rek wala dem ca bataillon ba yore ci jihaad ji ci la de, waaye nag maa ngi leen di xamal lenn. Su fekkee ne yitte ji muy dox daf koy dox ngir dimbali ñaari way juram, mi ngi ci yoonu yàlla. Su fekkee ne yitte ji ak ñàkk wi li ko lal moo di njaboot gu mu bàyyi ginnaaw, di soxna su baax ca kër ga, di ay doom ay lompañ mu war leen taxaw mi ngi fi sabilillah law kana jaladuhu fi sabilillah yent bi ne bu leen ko gàttal sabilillah yooyu yépp duggu na ci. Kon boog tabaarakallah cadre œuvre sociale xaw ma nu ngeen koy defee daal yéen jigéen ñi, waaye loolu xalaat la boo xam ne man ngeen koy def. Tabaarakallah li ma leen di ñaan itam yéen laa ko sañ a ñaan wàllu dëj ngeen xam ni ngeen ciy def. Loolu lu ci nekk dañ koy jéem ndànk-ndànk, waaye ñàkk nit mu woon àdduna ginnaaw dem alaxira ak la fa nekk, te yonent bi neen alqabru awalu manazilil axira, te yow xamuloo demagoo njottul rafet rek nga am, insha allahu njott yi amaana du tas du sooy. Waaye nag ki nga xam ne da nga ko ñàkk ba ne da ngay def dama koy sarxal gannaaw suba wala juróom-ñetti fan ya, war nga woon yàlla ne li nga koy ñaan ñor na la, sat na la. Waaye juróom-ñetti fan yi gannaaw suba la, su ñëwee nga tànt indi benn yëkk wala ñaar rëkk yenn bi ren bi, ñu naan ana ceebu yàpp ba, ñu naan ana ceebu jën ba, ñu naan ana li, loolu aada rek la. Ndax loo ñaanoon ci kaamil bi balaa ngeen fay tas, la nga ñaanoon lépp daa ko daa defaat leneen lu ko dindi. Moo tax yàlla dafa bëgg ne nee nag li ngi may jéggalu nag di ma ko ñaan, won ma ci sa bopp lu ma mën a dëgg ba defal la ko. Waaye kii la ñuy ñaanal yër ma ne moom la ñu ñaanal njéggal, te yow waarootoo ci deeyam, yaa ngi ñëw ci dee gi rek pour tàllal lal basang indi ay chaise. Benn kilifa diine ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm, dañu toog benn barab war na toll ci fukki at wala lu ko jege, am ku may dee ne ma dañu am dëj diw dafa gaañu, mu gerse ne ko ma tant ngeen, ma ne kii de du dindi tant moom, ma tant ngeen tabaarakallahu ma tant ngeen. Moo tax jigéen ñi sonn nañu trop, ku leen dimbali ñu jël, ku leen dimbali ñu jël. Su ko defee itam tabaarakallahu dimbalante gi yàlla na yàgg ci seen i diggante ci biir ak ci biti, ngeen baal ñu xaq. Loolu lañu amoon ci ay kaddu doon ko jëmee ci yéen, di leen sant di leen gërëm. ñu ngi gërëm bu baax a baax suñu jigéen Adja Antakoura Gueye guy Njaay, ñu ngi koy ñaanal yàlla di ko jottali nuyoo Cheikh Alhaji Abdoul Aziz. Tabaarakallah woykat yi it bind nañ ma leetar ne ma waxal suñu maam Cheikh tabaarakallahu ak waa daaira bi sa soppe yu baax ile, ne leen bëgg nañu sarax yu duun lool ndax dévaluation yi. Xam nga nit ñi ñoom dañuy dévaluer seen i xel. Dafa am benn waay boo xam ne dafa am ñenti jabar, bi ñu dévaluer mu woo soxna yi ne leen dama bëgg a dévaluer. Su ngeen jógee ngeen dugg ci biir waxtaan tabaarakallah. Yàlla na yàlla dolli jàmm ci réew mi, yàlla dolli ci mu sutura, yàlla dolli ci mucc, yàlla dolli ci xéewal, yàlla dolli ci naataange, yàlla dolli ci jàmm biir ak jàmm biti, jàmm diine, jàmm politique, jàmm pinc, lépp loo xam ne daal safaan la yàlla na ko yàlla soril réew mi. Yàlla na yàlla sàmmal ñu suñuy kilifa yi diine, yàlla na yàlla sàmmal ñu président de la république Abdou Diouf. Waaleykum amin Abdou Diouf, yàlla na ko yàlla sàmm. Ndax xam nga kilifa da nga koy ñaanal yàlla, waaye doo nekk rek naan ñaw. Waaw ñaw baaxul. Serigne Cheikh Tidiane si mas naa dégg benn wax mu ne Sénégal li ko yàq ñaw. Da nga naan ñaw bala nga naan ñaw fukk këpp far ci sa kaw. Moo tax ñaw baaxul. Lu dal nit nga ne xamoon naa ko, ma ne xamuloo ko woon, sa yéene rek nga xam. Waaw yéene bu ñaaw boo amoon ci moom nga xam, doon ko jonkonu pour dégg ko rek yegsi na nag. Waaw xamoon naa ko sax matatu ko tabaarakallah. Waaye wolof nee na lu nekk de mën naa ko fay ba mu des suul bu ñaaw. Suul bu ñaaw nag man du ma ko loolu wolof a koy wax. Waaye tabaarakallah suul bu ñaaw kañu suul su ko mënul fay it yàlla dana ko fay de. Kon boog lu nit di def rek na ci bàyyi yàlla xel. Allahuma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rimi day bi mudunana subhana lil mulk mudani tefrimni subhana lil mulk يا سبحان الملك العظيم أمر خالقنا سبحان الملك العظيم سبحان الملك سبحان الملك السميع العليم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk julit yi ñu ngi nuyu ñepp di len ziyara di ndot